نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم درسنا في هذه السلسلة كي دا درس هم دا يو مهم مسألة فحق لدي أو دا مسألة هم جهل فوري تعلق لدي چه آيا جهل چه معتبر دي عذر نو دا عذر دي أو معنى دي دا حكمنا كنا دا عقوبتنا ودا سزانا معنى دا سوك چه كفري ويناوك يا عمل أو فیل دو کفر وکی مثلا یو سړی وای چې حساب کتاب نشته دوباره جن نشته یا بت سجده وکی او یا العیاذ بالله قران کریم رواخلی مصحف رواخلی او ګندګی ته قصدن وغورځي او د جاهل وی په دسی جهل سره جاهل وی چې هغه جهل معتبر عذر دی نو آیا دا جهل مانع واقع کیږي د تکفیر نه د حکم کولو نه په دې سړی باندې د کفر د د وینا یا د عمل د وجه کنا باندې به حکم په کفر سره کېدی شي د قول او د عمل د وجنه او جهل به معنی وي د سزا نه فقط یعنی جهل چې مانع دی نو دا مانع د حکم نه دی مانع د تکفیر نه دی او کنه مانع د عقوبت او د سزا نه دی نو صحیح خبره دا ده چې دا حکم مختلف کیږي په اختلاف د حال د شخص سره کدا شخص چې دا قول مکفر کړي دی یا فعل مکفر کړي دی کدا په اصل کې کافر نو جهل مانع دی د عقوبتنا فقط او جهل مانع نه دی د تنزيل د حکم نه پدې شخص باندې یعنی د تکفیر دنه مانع نه دی د کې د علماو اتفاق دی او پدې کې د علماو اجماع دا مسله اختلافی نه ده خو ولی کداغه قول مکفر یا د فعل مکفر کوونکی او وینکی دا په اصل کې مسلمان وي او داسې قول یو کو چې دای په وجه سره کافر کیږي یا داسې فعل او عمل یو کو چې دای په وجه سره کافر کیږي او جاهل په دسی جهل سره چې هغه جهل عذر وي نو دا جهل مانع دی د حکم نه په کفر د باندې او د سزا د نه هم مانع دی دا د یو فریق د علما او قول دی او مذهب دی ولی بل ډله علما هغه وایي چې جهل مانع دی د عقوبت او د سزا نه فقط ولی مانع د تنزيل د حکم نه نه دی مانع د فار د تکفیر نه دی نو دا ډله د علما او چې دا د دوی په نیز باندې کچرته یو مسلمان قول مکفر یا فعل مکفر وکړو یا د سی عقیده و ساتله چې هغه عقیده مکفره و او دا قول یا فیل او یا اعتقاد چې کفر وی دا یو کړل یا یو ساتل په داسې حال کې چې دی جاهل وی په داسې جهل سره چې دغه جهل عذر وی نو وای منه نه دا چې په د باندې دا حکم نازل کړی شي حکم پی ولګولې شي د کفر چې دی کافر دی دا منه نه دا بلکې جهل د مانع دی د سزا ورکول نه فقط د ته سزا نشي ورکول کېږي هر چې اصلي کافر دی چې د سره د نبی علی السلام په دعوت باندې پوی نه دی جاهل دی نو داغي حکم دا چې دا کافر دی او د کفر دا موقوف نه دی په بلوغ د دعوت باندې د ته چې ته دعوت ورسیږي او دغه دعوت به پری دی او د دین انکار وکړي نه نه دا مخکې د دعوت نوم کافر دی که دعوت رسیدلې ورته او کني رسیدلې د کافر دی لکن دا کفر چې د جهل د وجنه کله د سي جهل چې جهل د دته فاره عذر دی او مقبول عذر دی نو د دې وجنه به په دنیا کې په دغه کفر باندې بدته سزا نه ورکل کیږي او په اخرت کې به هم معذب کیږي نه تر څو پر شدت دعوت ورسیږي او په د باندې حجت قائم شي د دې وجنه حافظ ابن القيم رحمه الله فرمایي وي الواجب على العبد ان يعتقد ان كل من دان بدين غير دين الاسلام فهو كافر فبنده باندې دا واجب ده چې دا عقیده وساتي چې هر هغه چا چې دینداری وکړه په دسیو دین باندې چې د اسلام نه سیوا دین دغه انسان کافر دی او ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه بالرسول او بشک الله هیڅ ته عذاب نه ورکي مګر عذاب چې ورکي نو پس د قیام د حجت او پس د قیام د دلیل نه پاګه باندې چې رسول ورته واستي دا بالعموم ولي والتعين موكول الى علم الله او تعين د الله علم ته موكول دی او سپارل شوی دی حكمه هذا في احكام الثواب والعقاب او حكم د دې داسې دی تاسو احکام د ثواب او د عقاب کې دي او اما في احکام الدنيا د دنیا د احکام په لحاظ سره فهي جاريه على ظاهر الامر نو احکام د دنیا دا جاری دي په ظاهر امر باندې نبي واي فاطفال الكفار ومجانينهم كفار د کفار ما شمان او دا وی لونی هم کفار دي په احکام الدنيا د دنیا په احکام کې لهم حكم اوليائهم د دوی د فقره د دوی د اولياو او د دوی د مشران او د دوی د غټانو حکم دی طریق الهجرتين شپس ولا سما صفحه کې چې تبع د دار ابن القيم الدمام دا چې کومه دویمه تبع د پڅوال د سوال سوال چې دی کې په تحقیق د عمر ابن محمود ابي عمر سره اوس په دې دلایل چې څوک مسلمان نه او دین اسلام باندې دینداری نه کوي نو دا به کافر او مشرک مسما کی دیشی دتب نام څه ذکر کیږي دتب وصف څه ذکر کیږي کافر او مشرک حتی که دعوت نه دی ورسېدلې نو هم تو ته موحد نشي ویلې چې کله کافر دی او مشرک دی ان دین اسلام خپل دین او مذهب نه دی ګرځولې ولو که هغې ته دعوت نه دی شوې ولو که هغې باندې اقامت د حجت نه دی شوې خو هغې ته ته واحد او مسلم خو نشي ویلې کافر خو به ورته وایي په دې دلیل د الله تعالی وینا ده الله فرمایي وان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون وای که چېرته یو کس د مشرکانو تا نه پناه وغواړي پیغمبرانو پناه ورکړه تر دې چې د الله کلام واوري او بیا یې هغه ځای د امن د ده ته ورسوه بېته واپسې کړي دا د دې وجې نه چې داسې قوم دی چې نه پوهېږي. ګوره د دې سورة توبه په شپږم نمبر آیات کې الله رب العالمین ده ته مشرک وویل له مخکې د دې نه چې د الله کلام یې اورېدلی نه دی، دعوت د رسول ورسېدلی نه دی، اقامت د حجت پې شوی نه دی، او بیا ورته الله پاک مشرک وایي. سرد دی نه چې جاهل دی، سرد دی نه چې عالم بې دعوت نه دی. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الله ورته سوي من المشركين. همدارنګه الله تعالی فرمای لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. دی آیت کې الله ورته سوي کفار او مشرکین وایي، لا ورته بینه نه دراغلی، لا په حجت نه دی قائم شوی. بل الله رب العالمین قول دی وای هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله پاک تاسو پیدا کړی دی، تاسو نه بعضی کافر دی او بعضی مؤمن دی. الله چې تاسو خلق کړی دی او پیدایش کړی دی، بعضی د کافر او بعضی د مؤمن. مخکې د دینه چې دعوت ورسیږي، مخکې د دینه چې دوی پوه شي، الله رب العالمین په کافر سره مسمی کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. مسلمان د کافر نه میراث نشي وړی او کافر د مسلمان نه. زړه د دینه چې د کافر به داسې کافر هم وي چې هغې ته به دعوت نه شوی، هغې باندې به اقامت د حجت نه شوی، د سره به قرآن کریم اورېدلی نه وي. خو نبی علیه السلام مسمی کوي په څه سره؟ په کافر سره. حدیث متفق علیه حدیث. نو دا دلایل په دې دلالت کوي چې د دې وصف به څه ذکر کوي؟ کافر. سره د دینه چې دی جاهل دی، سره د دینه چې دعوت ورته نه دی شوی، خو چې کله مشرک دی او کافر دی او دین اسلام خپل دین او مذهب نه دی ګرځولی، نو ده ته ته مسلم نشي ویلی، موحد نشي ویلی. خو دغه جهل د دې دا به سبب د دې شي چې ده ته به سزا نشي ورکول کېدی. نو په دنیا کې قتل جایز نه دی تر دې چې راوبللی شي او دعوت ورته ورکړی شي، او په آخرت کې ول الله عذاب نه ورکوي تر دې پورې چې دعوت ور ورسیږي هغه چاته چې رسالت نه یې رسېدلی، یعنې بیخي داعي نه دی ورسېدلی. دغسې خلکو ته الله رب العالمین په ورځ د قیامت باندې یو امتحان پې کوي، یو پیغمبر ورته استوي. نو که هلته بیا د پیغمبر خبره ومنله، جنت ته به ځي او که نه دوزخ کېږي به. ځکه الله تعالی فرمایي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، موږ چاته عذاب ورکوونکي نه یو تر دې چې پیغمبر ورته واستو. همدارنګه الله تعالی فرمایي ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. الله رب العالمين وای کدا سي خبره نه وي چې دوی ته کله مصیبت ورسیږي د کفارو ته په سبب د اغه څه باندې چې دوی لاسونه کړی وي، او دوی به بیا وایي چې ربا تا ولې موږ ته رسول نه راستو چې موږ ستا د آیتونو تابعداري کړی وي او موږ مؤمنان جوړ شوي وي. نو دا آیتونه دلیل دی دی چې چاته رسالت نه رسیدلې، دعوت نه رسیدلې، نو هغوی معذورین دي. دا هغوی د جهل او نافوی عذر دی. خو معنی د څه شي نه دی؟ عذر د څه شي دپاره دی؟ د سزا ورکولو نه. په دنیا کې به هم سزا نه ورکوي، نه به وژني تر څو پورې چې دعوت پورته وشي، او الله رب العالمین ولا په آخرت کې هم سزا نه ورکوي. دا عذر د دوی مقبول دی. نو څه به کېږي؟ نو د دوی سره به بیا هماغه معامله کېږي کوم چې موافق د حدیث د مسند احمد ده چې څو قسمه خلکو ته به الله رب العالمین په ورځ د قیامت باندې پیغمبر واستوي، هلته به په امتحان وشي بیا. د دې وجه نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي وي فدل ذلك على ان المقتضي لعذابهم قائم ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرساله ولهذا قال لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وي مقتضي د عذاب د دوی د فارغ خو موجود دی چې هغه د دوی کفر او شرک دی، لیکن شرط د عذاب دا دی چې هغه چاته الله عذاب ورکړي چې چاته رسالت رسېدلې وي، چا باندې حجت قائم شوی وي. ځکه خو الله وایي لئلا يكون للناس على الله حجه، موږ پیغمبر ځکه واستوو چې د خلکو په الله باندې حجت پاتې نه شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره فالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح نمي كتاب كي دوين مجلد درس وشبك صفحة كي چكما تبع دا دار العاصمة رياض دا. بل دليل دي دفارة الله تعالى فرمي ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ان دي آتم دا معلوم إن شاء الله رب العالمين دا رسالة دا رسيدلنا ودا إقامت دا حجتنا بغير شاعت عذابه نور كي زكا بيا بدوي وای الله وای کچ ته مونږ دی هلاک کو په عذاب باندې نو دی به وای چې الله تا مونږ ته پیغمبر ون نه راستو چې مونږ ستاسو د ایتونو تابعداري کړی وي مخکې د دینه چې مونږ شرمنده او ذلیل شو. شیخ الاسلام تیمی رحمه الله وای وای فهذا یبین انه لم یکن لیعذب الكفار حتى یبعث الیهم رسولا. وای دا آیات واضح دلیل دی او د دې بیان کوي چې الله رب العالمین کفارو ته عذاب نه ورکوي تر دې چې هغوی ته رسول واستوي. او دې قول د الله دا بیان کو چې دوی وو مخکې د رسول نه چې دوی هغه عملونه کړي وو چې د الله غصه واجبوي او هغه سبب د عذاب دی، لیکن شد د عذاب چې دی نو هغه قیام د حجت دی په دوی باندې. ویبین انهم کانو قبل الرسول قد اکتسبوا الاعمال التي توجب المقت والدم وهي سبب العذاب لكن شرط العذاب قیام الحجت عليهم بالرساله. نو دا څه شي بیان شو؟ دا په نسبت سره کافر اصلي ته، اند کافر اصلي دا حال دی چې دین اسلام دا هغه دین نه دی. یو سړی دی چې هغه په دین اسلام باندې دینداری نه کوي، کافر اصلي دی، او جاهل دی، رسالتو ته نه دی رسیدلی، دعوت نه دی ور رسیدلی، جاهل دی. نو د جهل عذر دی د ده دپاره، خو ولې مانع د حکم نه خو نه دی؟ یعنې مانع د حکم د ده دپاره نه دی په دنیا کې چې مونږ ورته کافر نه وایو، کافر خو به ورته خامخا وایو، خو ولې دا جهل د ده دپاره مانع د ده د معاقبت نه شو، د ده د سزا نه شو؟ د ده د سزا دپاره هم په دنیا کې هم په آخرت کې مانع دی. او ولې مانع نه دی د حکم لګولو نه په ده باندې د کفر؟ چې دی کافر ته زه کافر نه وایمه، چې مسلمان او موحد ورته ویم. البته هغه څوک چې د هغې دپاره حکم د اسلام ثابت شو، یعنې لا اله الا الله ویله مسلمان شو، نو که بیا دی داسې شی وکړي چې هغې سره دی کافر کېږي او دی جاهل وي په داسې جهل سره چې هغه جهل معتبر عذر دی، نو دا جهل د ده دپاره مانع د حکم لګولو نه په ده باندې د کفر دی دپاره مانع دی، او مانع د عقوبت او د سزا نه هم دی، او کافر به ورته نشي ویلی مخکې د اقامت د حجت نه په ده باندې په نیز د یو ډلې. ولې د بلې ډلې په نیز باندې کافر ورته ویلی شي، لیکن جهل مانع فقط د عقوبت نه دی، خو کافر اصلي بیا داسې نه دی. کافر اصلي چې دی مخکې د اقامت د حجت نه په هغه باندې هم هغې ته به کافر وایي. په دې کې د علماو اتفاق. د اولنۍ ډلې دلایل، یعنې مسلمان چې کله کفر وکړي د کفر قول یا فعل یا اعتقاد وساتي په جهل سره، او دا جهل مقبول عذر وي د دپاره، نو دا جهل د ده دپاره دا نافوي د ده دپاره مانع د حکم نه دا چې په ده باندې د کفر حکم به نه لګول کېږي، د دې دپاره مانع دی. همدارنګه مانع ولا د عقوبت نه هم دی، نو نه به ورته کافر ویلی شي، حکم به پرې نشي لګولی، او نه ورته سزا ورکول کېدی شي تر دې چې هغې باندې حجت قایم شي. دې دپاره دلیل یو څو دلایل پیش کوي دغه فریق د علماو. اولنی دلیل حدیث د ذات و انواع، کوم چې د ابو واقد الليثي رضی الله عنه نه روایت دی. دی وایي خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. واذا نبي الاسلام سره مون غزوه حنين توتو لو مون تازه تازه اسلام قبول کړو د کفر د زمانه سره قریب العهد. وللمشركين سدره يعكفون عندها وينطون بها اسلحتهم. ولدا مشرکان د پاره یو د بیر ونوا داغي چار چاپیر بدوی کې ناستل اغي باندې بیا اسلحه زوړندول تبرکان او اغي ونی تبزات انوات ویل کېدل. نو فمرضنا بسدره وين منګم په یو بیر باندې تیر شو، نو منګم د نبی اسلام نو وختل چې رسول الله اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات، من دفرم دسي ذات انوات وانا وغرزوا لك دوي دفرش ذات انوات ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام الله اكبر. تعجبك نبي عليه السلام الله دي لويدي دينا شاغي دفر الشريك انها الصنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم اله قال انكم قوم تجهلون لتركبن صنن من كان قبلكم. نبي عليه السلام ورتويل يقينا داغا یقیدی د پخانه خلکو داغي په نقش قدم باندې روانه سي، او تاسو هغه وینا وکړه زماده د الله په ذات قسمی، لکه څنګه چې بنو اسرائیل موسی عليه السلام ته ویل چې زمونږ د پاره الهو ګرځول، کده دغي مشرکان د پاره چې ګان علی هدی انکم قوم تجهلون. موسی عليه السلام ورته ویل چې تاسو جاهل قوم یستئ. نبی عليه الصلاه والسلام دی ذات انوات وختونکو خلکو ته ویل لترکبن سنن من کان قبلکم، خامخا به تاسو د مخکنیو خلکو په طریقو باندې ورځئ. دا حدیث امام طبراني روایت کړی دی په المعجم الكبير کې دریم مجلد 234 صفحه، او طبعا مكتبه العلوم والحكم ده کوم چې د موصل چاپ دی. او امام ترمذي دا حدیث روایت کړی په خپل سنن کې په باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، او ابو نعيم اصبهاني سه په معرفه الصحابه کې په باب د من اسمه الحارس کې دا حدیث راوړی. نو دي خلکو ارتکاب د کفر وکړو دا چې ونه وغوښتل د سی ونه چې داغینه تبرک حاصل کی. دوی کفر وکولی زکه چې دوی قول مکفر وکدسی وینا وکړه چې چاغه د وینا په وجه دي کافر کی د نبی علیہ السلام د شرک طلب وکړو خو ول صحابه ورته کافر ونه ویلله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کافر ونه ویلله بلکې دوی معذورین وګڼل د جهل په وجه باندې ولی ځکه چې دوی تازه اسلام قبول کړو دومره وخت دوی سره نو ملاو دوی ته دونه وخت نو ملاو دوی سره دومره وخت نو چې دوی ټول مسائل ظاهره د دین او اصول دین زده کی نو دا هغه زیره چې په دې کې جهل عذر وي لکه مخکې دا تیر شو دا خبره نو نور درسونه کې د دې پوره بیان شوی دا یو دلیل چې ګورې دې خلکو کفر وکړو او دا کفر دوی جهلن وکړو دا جهل د دوی د پاره مانع د تکفیر نه هم شو مانع د عقوبت او د سزا نه هم شو دا یو دلیل دویم دلیل د دې فریق هغه دا دی چې چاته کافر به نشي ویل تر دې چې هغه باندې اقامت د حجت وشي دلیل څه دی وایي د صحابه و اجماع دا او اتفاق دی په دې باندې چې دوی قدامه بن مظعون او د هغه ملګري تکفیر نه کړه صحابه و ولی ځکه چې هغوی غلط شوي او غلط تعویل یې کړی و یعنی حرام حلال وګڼل شراب حلال وګڼل او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا اجماع ذکر کړی د صحابو چې دوی اجماعا او اتفاقا دوی کافر ونه ګڼل معذوري وګڼل یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا اجماع ذکر کړی ده او ویلي دي واما الفرائض الاربع فاذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجه فهو كافر وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهره المتواتره تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك واما من لم تقم عليه الحجه مثل ان يكون حديث عهد بالاسلام او نشا بباديه بعيده لم تبلغه فيها شرائع الاسلام ونحو ذلك او غلط فظن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استطابهم عمر وامثال ذلك فانهم يستطابون وتقام الحجه عليهم فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكموا بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة ابن مزعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل يعني دا عبارة دا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله دي فمجموع الفتاوى ومجلد شبك سوا نها وشبك سوا لس صفوكي الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله إجماع نقل كده دا الصحابه چي قول آغوي پا دي إجماع وكلا پا دي اتفاقو كو چي قدامة ابن مزعون و داغم الگري سرل دينا چي دوي شراب حلال قال وغن الله تعالى فوجا ما اوي كافر ونغن لو داغي تكفير ونكو ولي زكچ اوي تاويل سائر او جائز تاويل وكو اوي د يو ايات د وجينا په شبهه کې پرې وتل او هغه ايات خپل ځان د فار دليل وګرځو چې هغه په حقیقت کې د دوی د فار دليل نو عمر زمه د دوی د تاويل خطا وګنو او اوي د دې تاويل په خطاي باندې پېکړه اوي د خپل تاويل نو وګرځیدل او قدامه ممزون رضی الله عنه ته عمر رضی الله عنه سزا ورکړه حد ورکړه او دا بدری صحابی خو استدلال د دغه اولنی فریق د دین دی چې ګوره دوی جهلن کفر وکړو دوی جهلن کفر وکړو او دا جهل مقبول عذر زکه چې دوی تعویل لرلو تحلیل د محرم وکړو حرام شی حلال وګڼو لکه دوی په کفر باندې صحابه جرأت ونکړو دوی ته کافر ونه ویل د ټولو صحابه اجماع را نقل کړی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې اې چم دوی ته کافر ونه ویل او نه دوی ته سزا ورکړل شو د کفر نه په حکم د کفر ولګیدو او نه د کفر سزا ورکړل شو او که سزا ورکړل شي نو خو د شراب ورکړل شي د شراب د سکرو حد ورکړل شي نور د کفر سزا خو نه ورکړل شي ځکه د کفر سزا خو دار چې من بدل دین او فقتلوه نو نه دوی باندې حکم د کفر شوی نه نو ورته سزا د کفر ورکړل شو دریم دلیل د فریق اول د فاره د صحیحین او د سنن روایت دی حدیث د حذیفه رضی الله عنه دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی ان رجلا ممن کان قبلکم قال لبنیه اذا انا مت یوسری د مخکنی امتونه خپل بچو ته وصیت وکړو چې کله زه مړ شم فاحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر بیا ما وسزوي او بیا زما دایره راواخلی نمای په وچه او نمای په بحر کې په باد باندې ان دا وشیندي وایلو زوي چې زما د بدن د اجزا او دایره خوره ورش فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني قسم الله کچته الله په ما باندې قادر شنو ما ته خامخا سزا راکړي لا يعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين دغز سزا به چاتم به نمیلاوی الله به چاتم ورنکی لکه ماته چرا کوي ځکه زړیر گناهګار نو وای فامر الله البحر فجمع ما فيه الله فق د وچین او د بحر د ټول نه د بدن اجزا را جمع کړل او بیت مغه انسان جوړ کو الله رب العالمین تی پختنه وکړه قال الله له ما حملك على ذلك دا کار دی ولی وکو؟ قال خشیتک و مخافتک، یا الله ستا د ویرې نه، تا د ویرې د وجې نه مې دا کار کړل دی. نو فغفر الله له، الله ورته بخشش وکړ. نو وایي دې شخص د الله د قدرت نه انکار وکړو، خو جاهل و، ناپوه و، او بیا هم ورته الله پاک بخنه وکړله، ځکه دی جاهل و، او دا کار دا انکار د قدرت د الله داتې نه صادر شوی و جاهلان، نه کفرن او نه عنادن. نو ګورئ دته نه کافر ویلی شي او نه دته سزا د کفر میلاو شوې ده. دا خو د اولنۍ ډلې دلایل و، دا درې دلایل چې کله یو مسلمان د کفر قول وکړي، یا د کفر عمل وکړي، یا د کفر عقیده وساتي، جاهلان داسې جهل چې هغه جهل د ده په حق کې مقبول عذر وي، نو دا جهل د ده دپاره مانع د تکفیر نه هم دی او مانع د عقوبت نه هم دی، د دواړو نه مانع دی. خو ولې دویمه ډله چې هغوی وایي چې جهل چې کله مقبول عذر وي، نو دا مانع د عقوبت نه دی خو مانع د تکفیر نه دی، یعنې د کفر د قول په وجه، یا د فعل په وجه، یا د عقیدې په وجه چې د چا نه ویني کافر ورته ویلی شي. خو ګوري به که چېرته د ده دا جهل داسې جهل و چې معتبر جهل و او مانع جوړېدی شو، نو ګوره مانع به صرف د عقوبت دی، مانع به د تکفیر نه نه وي. کفر کار یې کړلی، د کفر قول یې کړلی، د کفر عقیدې ساتلی ده، نو مسلمان خو نه دی، کافر خو ورته ویلی شي، کافر دی، لیکن عقوبت او سزا نشي ورکولی. دغه جهل مانع صرف د عقوبت نه شو. د دې دپاره دلایل مختلف واقعات په صحابو کې، یو لګېدل دی بل باندې د کفر حکم لګولی دی، یا د نفاق او منافقت حکم یې پرې لګولی دی، د نبی علیه السلام په وړاندې نبی علیه السلام پرې انکار نه دی کړی، او دا حکمونه چې صحابو یو په بل لګولي دي، دا مخکې د بیانولو، مخکې د وضاحت او د بحث کولو د شروط او د موانعو نه. نو موانع فقط مانع د عقوبت نه دي، او مانع د تنزيل د حکم نه دي، مانع د تکفیر نه دي. هغه کس چې ارتکاب د کفر وکي، هغه کفر که قول وي، که فعل وي، او که اعتقاد وي، او جاهل وي، په داسې جهل سره چې جهل د ده په حق کې عذر وي، نو دغه جهل به عذر وي د ده د عقوبت لپاره، نه د ده د تکفیر دپاره، بلکې کافر ورته ویلی شي. خو کافر به ورته څوک وایي؟ هر سړی نه، نه، هغه خلک به ورته وایي چې کوم اهل دي دپاره د تنزيل د حکم، هغوی علما دي، هغوی شروط پیژني د کفر، هغوی موانع پیژني د کفر. خو په دې کې بیا راجح قول او غوره خبره زما په نیز باندې، اگر چې اکثر علما ما سره په دې قول کې په دې عملیه کې شریک نه ښکاري، خو کله چې د احادیثو ذخیرې ته ګوري، نو داتې نه راوځي چې ګوره دلته یو قاضي دی، یو احاد الناس دی. قاضي چې کله هم چا باندې تنزيل د حکم کوي او کافر ورته وایي، نو ضرور به ضرور به هغه تبیین د شروطو د کفر کوي او د موانع د کفر به کوي. اما نور خلک چې اهل وي دپاره د تنزيل د حکم، یعنې جاهلان نه دي، داسې نه چې نه پېژني چې قول مکفر څه دی او فعل مکفر څه دی او اعتقاد مکفر څه دی، دا نه پېژني، او اسې خلکو ته د ګناهونو په وجه باندې کافر وایي. دغه خلک خو نه، داسې خلک چې علما دي، هغوی د کفر کار د غیر کفري کار نه بېلولی شي، کفري اعتقاد د غیر کفري اعتقاد نه جلا کولی شي، کفري عمل د غیر کفري عمل نه جلا کولی شي. پیژني، علم وسره دی، اهل دی د فارو د تنزيل د حکم، اهل دی د فارو د تکفير، چې د یو فعل په وجه، د عقيدي په وجه، د عمل په وجه چاته کافر وای. نو زما په نيز باندې، یعنی زما د ناقص علم دي نتیجې ته رسیدل چې دغه تبيين د شرایط او بحث د شرایطونو او بحث د موانعونو، دا کار صرف دا وظیفه د قاضي ده، دا د هغه خلکو نه ده چې غیر قاضي وي، یعنی نور علما وي، دا غیر فارو قانون نشته. بحث او تفتیش کول د موانعونه او د شروط د کفر نه، دا د چا دپاره دی؟ صرف د قاضي دپاره، ځکه د قاضي هغه څوک دی چې د قاضي په خبره باندې سوټونه غوڅیږي، د ده په خبره باندې وینې تویږي. نو د ده دپاره تبیین او بحث د شرایطو او د موانعونه دا ضروري دی. اما نور خلک، نور پوه خلک دي چې هغه د چا نه قول مکفر وویني، ظاهر د هغې دا دی چې کفري قول یې وکړو، ظاهر دا دی کفري عمل یې وکړو، ظاهر دا دی چې داسې عقیدې څرګندونه یې وکړله چې عقیده د کفر ده، او زه دې بیا هم لګېږم او هغې ته دې موحد ویم، په ما څه سنډ پیښې ده چې هغې ته موحد ویم، ظاهر د هغې دا دی چې کفر یې وکړو، زه به ورته مسلم او موحد ویم. البته که زه هغې ته کافر ویم، نو د دغې د کافرون حکم لګولو سره چې کوم مطابق عمل دی، د هغې په مقتضا به نه چلېږم چې سر ولکټ کمه او مال تې نه غنیمت کمه، دا به نه کوم، دا کار د قاضي دی. خو البته حکم لګول پې د احاد الناس لپاره، سوا د قاضي نه نور کسان چې اهل وي دپاره د تنزيل د حکم، د هغوی دپاره جایز دي که نه دي چې دې باندې حکم ولګي او کافر ورته وي نو راجح دا ده چې ورله جائز دي. دلایل: اول دلیل کیسه د حاتب رضی الله عنه ده. حاتب بن ابي بلتعه رضی الله عنه د خط لیږلې و کفارو د قریشو ته او د نبی علیه السلام سره د صحابه و چې د مکې فتح پسې روان و په دې خبر باندې یې هغوی خبر کړو. په څه فکر؟ د جاسوسۍ په فکر؟ نه نه، ګمان یې دا و چې دا زما خط خو اسن دسی خط دی چې روب راولي په هغوی باندې او مسلمانانو ته پکې ضرر نشته او صرف دونه به شي چې کفارو سره به زما یو احسان غوندې موجود شي چې زما بچي دي هلته داسې نه چې هغه ونه وژني او دا زما خط خو اسن مؤمنانو ته ضرر نه ورکوي. نو خط یې ولیکه او د مکې خلکو ته یې واستوه. وحی راله، نبی علیه الصلات وسلام کسان ولیږل او دا خط یې د ښځې په واسطه لیږل نو د هغې نه حاصل شو چې ګوري چې دا د حاتب رضی الله عنه له طرف نه دی د مکی خلکو ته دی. نو عمر زنهو نبی علیه السلام ته پیشنهاد وکړو: یا رسول الله، قد خان الله و رسوله والمؤمنین، دا الله سره دی حاتب خیانت کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی دی، مؤمنانو سره کړی دی، دعنی اضرب عنقه، ما پرېږده چې دا څټ ولووهم. نو عمر زنهو ګوره مخکې د دې نه چې دی تبیین او بحث وکړي د شرایطو او د موانعو نه، څه وایي؟ قد خان الله و رسوله والمؤمنین، دعنی اضرب عنقه. خو ولې نبی علیه السلام په مقام د قضا کې دی، هغه قاضي دی او حاکم دی، نو هغه څه وایي؟ یا حاتب حملك على ما صنعته، ذكر دي ولي كره دي. قال: يا رسول الله، ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، فما تصح عليك زب مؤمن نكيغا فالله ود الله ورسول باندي زحامخ مؤمن الله باندي ود الله ورسول باندي، ولكني أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. لكن دام دي مكي خلق سري إحسان كول غفتل چې زما د اهل او د مال نه په دې وجه باندې دفاع وشي. او ستا ټول صحابه داسې دي چې هلته څوک قوم شته، د قوم نه یې څوک داسې شته دی چې دفاع تی کوي د ده د اهل نه او د مال نه. او زه مکې والا نه یمه، نو زما اهل او مال هلته پاتې دی، نو داسې نه شي زما اهل ووژني. اوس ستا سره په لښکر کې روان یمه د فتحې د مکې دپاره. نبی علیه السلام ورته وایي: صدق، رښتیا دې وویل. دا صدق ته نبی اسلام ورته ولې وایي؟ د وحي په واسطه ورته پته ولګېده چې دی رښتیا وایي. نبی علیه السلام صحابه ته وویل: فلا تقول له الا خیرا، بس دی رښتینی دی، د خیر نه سوا بل څه ورته مه وایه. دې وخت کې بیا عمر رضی الله عنه پیشنهاد کوي. عمر رضی الله عنه وویل: یا رسول الله، انه قد خان الله ورسوله والمؤمنین، دعني اضرب عنقه. د الله سره خیانت کړل دی، د رسول سره کړل دی، مؤمنانو سره کړل دی. نبی اسلام اجازه راته وکړه چې څه تی وهم. بیا ورته نبی علیه السلام وایي: اولیس من اهل بدر، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه. فغرورقت عينا عمر رضي الله تعالى عنه وقال الله ورسوله اعلم. نبي عليه السلام ورتويل دا بدرين دي، الله رب العالمين بدرين تويلي دي راه كار شوي دي ورتويلي دي، بدرين تاع الله رب العالمين ويلي دي چي تاسو كوي سچ مخخوي تاسو پر جنت واجب دي، داس نه چي تاسو بكفر كوي نو تاسو لو جنت واجب نه. يعني بدري صحابه دا دليل دي دي چي بدري صحابه كفر نكاي دوين الله فق فرنصادیده. نو دغه وخت د عمر زنه سترګي د اوخ کو نډه کی شي او ویل چې الله ورسول عالم الله د الله رسول خفوی. دا حدیث په دې لپاره په مسند صحابه په کتب السته درشم مجلد 355 صفحه کې په مسند عبد الله بن عباس کې ده. او شیخ شعيب ارنوت ویل دي اسناده صحيحا على شرط الشيخين. نو دي قصه د وګوره عمر زنه چې کله حاتب رضی الله عنه هغه عمل ولید چې هغه عمل کفر نو ګوره تنزيل د حکم په وکړه حكمي بيقولوا په بعض روایتونو کې د منافق لفظ راغلی چې دا منافق دی، منافق خان الله ورسوله والمؤمنين. او دا حکم عمر زنه په حاتب باندې چې لګي چرته لګي د نبی اسلام په وړاندې او نبی عليه السلام د خبره رد نکړه، انکار یې ونکړه په دې باندې. دسې ورته ونویل چې عمر دا تکفیر ډیر خطیر امر دی، د دې لپاره شروط دي، د دې لپاره موانع دي، او تا خو په دې مجلس کې بحث ونکړو، تفتیش او تلاش دې ونکړو د شروط او د موانعونه، ته تکفیری، ته خارجي، ته فلانی، ته فلانی، ته فلانی. نبی علیه السلام دا ونه ویل عمر رضی الله عنه ته. ولې نبی علیه الصلوۃ والسلام، یعنی عمر زموږ چې څنګه په دې کار خبر شو فورا تکفیری وکړو، خو ولې نبی علیه السلام قاضي و، حاکم و، په مقام د قضا او په مقام د حکم کې هغه تفتیش کوي، بحث کوي، تبیین کوي د شرایط او د موانعو نو څه ورته وایي؟ یا حاتب ما حملك على ما صنعته، همدارنګه تبیین دی کنه د شروط او د موانعو. لیکن دا تبیین او بحث کول د شروط او د موانعو نه دا وظیفه د چا ده؟ دا د قاضي او د حاکم ده. ځکه خو د موانع چې دي دا مانع دي د عقوبت نه فقط. ځکه خو عمر رضی الله عنه چې کله ویل چې دعني اضرب عنقه، نبی عليه السلام ورته وایي: اولیس من اهل بدر، آیا دا بدری نه ده؟ نو اوس د کېدل بدری دا خو حد نه منع کوي کنه، د الله حدود خو نشي منع کولی، د الله حدود او د الله حدونه خو نشي دفع کولی. د بدریت په وجه باندې خو حد نشي دفع کېدی، ځکه حدود خو په بدرینو باندې نافذیږي. لکه څرنګه چې عمر زنه قدامه ابن مزون په شراب سکلو کې هغه ته دوری ورکړلې، خو دا حاتب رضی الله عنه په دې باندې د دد پر تعویل عذر شو، دغه مانع موجود د کفر نه، چې دوی ویلو چې اې د الله پیغمبر زما داخل نو چې په دې خط کې بزر دي مسلمانانو ته. اوس نبی علیہ السلام اوس عمر زنګ ته څنګه جواب ورکړي؟ اې دا بدري نه دی، اې دا بدري نه دی، په بدریتوب سره ولې سزا معاف کیږي؟ څو کدی فرض کا کافر وي نو د کفر سزا په بدریتوب سره معاف کیږي؟ څو دا جواب د نبی اسلام عمر ته به دا ټیکو څو نه نه ان نبی اسلام چې وایي چې اې دا بدري نه دی، یعنی عمر رضی الله عنه د ته د تعذیر بغیر د حد نه د دې پیشنهاد وکړو چې دته باید نور سزا ورکړی شي. نبی اسلام ورته چې دا بدري دی نو د نور سزا د بدریتوب په وجه باندې معاف ده، او کافر ځکه نه دی چې خو متعویل وکنه، اخو تعویل کړي، نو تعویل د مانع شه د عقوبت نه فقط، او مانع نه شه د حکم نه فد باندې. حکم کو عمر رضی الله عنه ولګو، او د نبی اسلام چې کله عمر زمو سزا ده د غواړي، نو هغه په باره کې نبی اسلام وایي چې دا بدلی دی، نو تعویل د مانع شه د عقوبت نه فقط، او مانع نه شه د حکم نه. نو دی وینه نبی صلی الله علیه و عمر زمو باندې انکار و نه کړ، د دې قول چې انه منافق، چې د کله حاتب زمو ته د منافق نسبت وکړو نبی صلی الله علیه و سلم فدرد نه کړ، ځکه دا عمل چې په ظاهر کې حاتب کړی خو کفرو دا نفاقو، خو که چیرته حاتب رضی الله عنه متعویل نه وی نو یقینا په دې باندې بس سزا ورکړی شوی وی، خو دا تعویل د ده مانع وګرځېده د څه نه، د ده د عقوبت نه، چې ده ته د ارتداد او د کفر سزا ورکړی شي، د حاکم او د قاضي په وړاندې د عقوبت نه مانع ورله وګرځېده، او قاضي په وړاندې دغه تعویل د ده مانع د حکم نه وګرځېده، مانع د تکفیر د ده نه وګرځېده. خو ولې د عمر زمو یعنی د سوا د قاضی نه عمر زمو چې کله دې باندې حکم د کفر لګاوه او منافق ورته ویل، نو د تبیین د شروط او د موانع وکړو نه، ځکه عمل د حاتب رضی الله عنه په ظاهر کې دا مناسب دی حکم د عمر د پاره وو چې کوم عمر زمو د منافق ویل نه، خو چونکه عمر زمو حاکم نه قاضی نه، نو ځکه په دې باندې بحث او تبیین او وضاحت د شروط او د موانع نه د ده د پاره مطلوب. او هر چې نبی علیه السلام نو هغه حاتب کافر هم نه کو نه ورته سزا ورکړه، ولی ځکه دا تعویل مانع شو د ده لپاره د قاضي په وړاندې، د قاضي سره هم د حکم لګولو نه هم د سزا ورکولو نه، ځکه نبی رسول الله چې کله د ده نه تفوس وکړ، بحث یعنی بحث د شرایط او د مانع وکړ، نو ته معلوم شو چې د کې دغه شرایط د کفر نه دي برابر، ځکه چې مانع موجود دی د کفر نه، د تکفیر د ده نه مانع موجود دی. خو ولې عمر زمو حکم ولګو کنه؟ عمر زمو غیر دې د قاضي او د حاکم د قضا او د حکم په مقام کې نبی علیه السلام دی، نه عمر رضی الله عنه. اوس دا د کوم ځای نه معلومیږي چې د دې تعویل دا و چې دا خط زما مؤمنانو ته ضرر نه دی، ځکه په حدیث کې دا الفاظ راځي: ولقد علمت ان الله مظهر رسوله ومتم له، وایي زه په دې ښه پوهېدم چې الله رب العالمین خپل رسول کامیابوي او دا دین ورله پوره کوي، یعنی زما په دې خط باندې هیڅ نقصان نه دی مرتب، هیڅ ضرر نه دی مرتب، یعنی دا رساله او دا خط مسلمانانو ته ضرر نه ورسی، او زما د پاره به فائدہ وکي، زما به د دې په وجه باندې اهل او مال بچ شي په مکه کې. نو په دې تعویل کې دې خطا شو، نو ځکه نبی صلی الله علیه و سلم معذور وګان او تکفیر ولا کو او نی ورله تعذیر ورکو، تعذیر ځکه ورنه کوي چې بدری دی، نو د دې د لوی شان او د مخکنه حال تقاضا د دې کې چې دین عفو شي. عقیل عن ذوی الهیئات عثراتهم، د اهل شان او د چاچی شان وي، د چاچی مقام وی څه مرتبه لري، فضیلت لري، داغه نه داغه خطاین معاف کړي. نو خلاصه دا شو الله چې حاتب رضی الله عنه که چېرته متعویل نه وي، د سره تعویل نه وي، نو نبی علیہ السلام هم د تکفیر کړی وي، لیکن دا تعویل د معنا شو د دینه چې نبی علیہ السلام د باندې فیصله د کفر وکړي. نبی سم چون کې قاضی او حاکم، نو دا بحث او تفتیش د موانع یو کو، نو مانع موجود د کفر نه، نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه باندې د کفر پتو ونه لګولا او دین ورته سزا ورکړه. خو ز غیر قاضی چې عمر زمو هودي هغه ول تکفیر وکړو، د څه په وجه وکړو؟ د هغه عمل په وجه چې حاتب کړو، ولی نبی صلی الله علیه و سلم په عمر زمو باندې رد ونه کړ، انکار ونه کړ، ځکه دا عمل چې دا جاسوسي کول دی، په ظاهر کې دا جاسوسي د مسلمانانو عورت خودل دي کافر وته، د کفارو سره مظاهره ده او کومک دی، دا خو کفر صریح دی. او د حاتب زمو په قول کې مدسي دلالت شته چې هغه هم ورته کفر وایي، ځکه چې هغه دی وای ما فعلته کفر و ارتداد ولا رضان بالکفر، اذا الله پیغمبر دا ما د کفر و ارتداد او د کفر باندې د رضایت د وجنه نه دی کړی، ان معلومی کی دا چې دا کار کده د دی وجنه کړی وشه د مسلمانانو په ضرر تمام شي، نو دا کار به کفر وي، دا به ارتداد وي. حاتم رضوان په خپل د دې اقرار وکړو چې دا عمل د کفر دی، خو ما د کفر د وجنه نه دی کلی. د دې وجنه حمد بن عتیق النجدی رحمه الله وای ان مظاهره المشرکین و دلالتهم علی عورات المسلمین او الذب عنهم بلسان او رضا بما هم علیه کل هذه مکفرات ممن صدرت منه من غیر الاکراه المذکور فهو مرتد و ان کان مع ذلك یبغض الکفار و یحب المسلمین. یو سړی دی مسلمانانو سره ښه مینه لري، د کفارو سره ښه بغض لري، خو هغه څه کوي؟ د مشرکانو سره کومک کوي، د مسلمانانو پټ حالات هغوی ته معلوموي، یا د کفارو نه په ژبه باندې دفاع کوي، او یا کفار چې په کوم دین باندې دي او په کوم طریقو باندې دي هغې باندې رضایت ښکاره کوي. دا ټول هر یو مکفر دی، دا هر یو سره سړی کافر کېږي. چا نه چې دا صادر شي او مکره نه وي نه دی پہ کافر ګرځي، دی پہ مرتد کېږي. اگر که د دې سره سره د کفار سره بغزم کوي او مسلمانانو سره مینه کوي هم د کافر کی، ولو کوم ځکه روزه نیسي او ارث کوي. الدفاع عن اهل السنه والاتباع دی کتاب کې صفحه 23 صفحه ده، او طبع د دار القران الكريم ده. همدارن شیخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله وی ومن جرهم وعانهم على المسلمين باي اعانه فهي رده صريحه. شیخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله په درر سنی اتم مجلد 23 صفحه کې وای چا چې د کفارو کومک وکړ د مسلمانانو په ضد باندې چې هر نوع کومک وکړي د ښکاره ارتداد دی، د ښکاره کفر دی. دا خو اولنی دلیل چې دلته جهل چې دی دا مانع دی د عقوبت نه، ولې مانع د تکفیر نه دی. او څوک چې تکفیر کوي نو د هغې دپاره دا ضروري ده چې د شرایطو بحث او د موانعو بحث به کوي، د دې تفتیش او تلاش به کوي. لیکن په دې مینځ کې ما دا ویل چې زما ته یو بل نظر ډیر خوندور او غوره راښکاره شوی دی، هغه دا چې دا تبیین د شرایطو د موانعو بحث د شرایطو موانعو نه، دا کار د قاضي دی، دا کار د نورو خلکو نه دی. نور خلک چې کله د چا نه وویني چې قول مکفري وکړو یا فعل مکفري وکړو یا اعتقاد مکفري وساتو، نو ماته چې څومره راجح کاره شوی دی نو هغه دا دی چې دوی دپاره بغیر د شرایطو د موانعو د بحث او تفتیش نه دوی دپاره جایز دی چې حکم ولګوي. خو دوی به د دې حکم مطابق د دې په مقتضا به نه چلیږي چې بیا تېنه سر پرې کوي او یا مال ورله. دا کار دی د قاضي دی، دا د حکومت کار دی، دا د ادارو کار دی، د اسلامي ادارو کار دی. بیا نو یو دلیل د دې دپاره د عمر زنهو وینا د حاتب په باره کې یو دلیل دا شو. دویم دلیل هغه حدیث دی چې کوم د دوو هلکانو په منځ کې جګړه راغله، او په هغې کې داسې دي الفاظ، داسې دي حدیث: کسع رجل من المهاجرین رجلا من الانصار فقال الانصاری یا للانصار وقال المهاجری یا للمهاجرین فسمع ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلیه؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال دعوها فانها منتنه فسمع بذلك عبد الله بن ابي فقال فعلوها اما والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. دو كسان يوم مهاجر او بل انصاري ودوروا جغرا شله مهاجر ولغيده فانصار كي يسري بو سفیره وه. نو انصاری خپل انصارو ته आवाज کو او مهاجر خپل مهاجرینو ته आवाज کو: اے مهاجرینو راشه. و انصاری ویله: انصارو راشه. رسول الله صم دا چغه واوریده. نبی علیہ السلام وای: دا دغه د جاهلیت د چغه څاله چې زی اورما. نو صحابه ویله: د الله پیغمبره، یو مهاجر سړی یو انصار په سفیره وه. نبی علیہ السلام وای: دعوها فانها منتنا. دا کلمه فریده ای چار سړی خپل قوم ته आवाज کوي، دا کلمه بدبویا، کلمه د بدبویا. عبد الله بن ابی خبر شو چې هو مهاجر لګیدلې دی او د مدینی سړی په سفیړوال دی. نو وای: فعلوها، ها دا کار یې کړی دی. اما والله لئن رجعنا الی المدینه، وی قسم په الله که مدینی ته مونږ واپس شو نو عزتمند به د دې مدینی نه ذلیل او باسي. ذلیل لره عزتمند څوک دی؟ د مدینی اوسیدونکي انصار. څوک ذلیل دی؟ مهاجرین، غریبان چې کورونه او کلی او مالونه کې پاتې دي، ارڅه د الله د پاره پریښې دي، راغلي دي مدینې ته هجرت کړلې. دغه ذلیل خلک به وباسل کېږي د مدینې نه. نبی علیه السلام ته دا خبره ورسېده. نو عمر فاتېدو وایې: د الله پیغمبره، دعني اضرب عنق هذا المنافق. ما پرېږده د الله پیغمبره چې زه د دې منافق دا څټ ورکړ کړم. نبی علیه السلام وایي: دعه، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. پرېږده، بیا به خلک دا خبرې کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل ملګري وژني. دا حدیث په صحیح بخاری کې دی: په باب قوله سواء استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، په کتاب التفسير کې. نو په دې حدیث کې واضح دلالت شو په دې باندې چې څوک مکافر قولی یا مکافر عملی وکی نو د غیر حاکم او غیر قاضی د لپاره جائز دی چې حکم نازل کی پاغه باندې او هغه باندې د کفر فتوا ولګي، اگر که تفتیش او تلاش او بحث د شروط او موانع نه کړي، او هر چی حاکم او قاضی دی نو دا غد لپاره د شروط او د موانع او وضاحت او داغي تفتیش او تلاش او بحث د پاغه باندې واجب او ضروری دی. مخکې د دینه چې پاغه حکم ولګي دبا بحث کئ تبیین بکئ د شروط د موانع او قاضی. اوس دلته وګوره، عمر رضی الله عنه دی عبد الله بن ابی مسلول کافر وګرځو، هغه ته د کافر نسبت وکاو او حکم یې په ولګو د کافر تکفیر ولوکو د نبی اسلام په وړاندې، ولی د شروط او د موانع او هیڅ بحث نه دی کړی، تفتیش او تلاشی نه دی کړی، نبی اسلام په هغه باندې دا خبره ردم نه کړله. خو د نبی علیہ السلام مقام و مرتبه اوس جدا ده. نبی علیہ السلام چونکه په مقام د قضا او د حکم کې دی، قاضی دی، حاکم دی، نو هغه تکبیر ونه کړ عبد الله بن ابی او نه ورته سزا ورکړه، ځکه چې هغه قاضی او حاکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام که دلته ویلی وي چې دا کافر دی نو دنه به څټ غوڅېده، ویني به تویدلی. نو د قاضی دپاره مخکې د حکم د تنزیل نه او د حکم د لګولو نه او د تکبیر کولو نه مخکې هغه دپاره تحقق د شروطو او ارتفاع د موانعو د دینه بحث کول دا ضروری دی. درم دلیل حدیث د عائشه رضی الله عنها ده، دا وجود حدیث ده په صحیح بخاری کې، امام بخاری رحمه الله راوړی ده په کتاب المغازی کې او په باب حدیث الافك کې. اې کې دا سې دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر غمجن پاتېدو، عائشه رضی الله عنها باندې منافقانو د زنا تهمت لګولې وو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې باره کې ورته وحی رانل. ډیر وخت تیر شو او منافقانو هم دا پروپاګاندا به کولې. نبی علیه السلام اخر فدی باندې تنگ راغې، نو منبر ته وخته او خلق را جمع دي صحابه، ويا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه اذاه في اهلي، والله ما علمت على اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا، وما يدخل على اهلي الا معي. نبي عليه السلام وي اي مسلمانانو څوک به زما کومک وکي د دسې سړي په مقابل کې چې ما ته د هغې ضرر را رسېدلی د زما په اهل کې؟ قسم په الله زه په خپل اهل باندې په هغې باندې زه د شر پوی نه یم، ما د عایشې نه شر نه دی لیدلی. او د عایشې رضی الله عنها سره دوی دسې سړی بدناموي چې هغه هم ډېر نیک سړی دی او د هغې نه هم ما د خیر نه ما سوا نور څه نه دي لیدلي، شری سړی نه دی. او کله هم چې زما کره راغلی دی نو بغیر زما نه زما کور ته نه دی داخل شوی، زه سره یم. نو سعد رضی الله عنه فاسد سعد بن معاذ وای انا یا رسول الله اعذرک زستا کومک کن الی الله پیغمبره، فان کان من الاوس ضربت عنقه، که زما قومی وی د اوس قبیلې نه زه به څټو وهم، و ان کان من اخواننا من الخزرج، او که چېرته زمونږ د نور قرونو د بل قوم د خزرج قبیلې نه وي نو بس ترا ته حکم وکه او مونږ بس ته امر عملي کوو. نو عائشه وای وقام رجل من الخزرج وكانت ام حسان بنت عمه من فخذه، یو سړی د خزرج قوم نه پاڅېد او ام حسان دا د هغه د تر لور وه، داغه د قوم داغه د نسب نه. سعد بن عباده وی یعنی وهو سعد بن عباده وهو سيد الخزرج او داد خزرج قوم مشر. عائشه وی وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحميه، مخي ډیر خسړو فضل توس قومي تعصب پراغه. سعد بن معاذ وی كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، دروغ دیل زما د الله په ذات قسمی نی وجلی شي او نه داغه په قتل باندې تقادرې، ولو كان من رحتك ما احببت ان يقتل، کستا د قوم نه وینو تا دا خوښ نه ګڼې چې ودی وجلی شي، اوس چې زما د قوم نه دی نو ته اوس دا خبره کې. نو دې وخت کې اسید بن حضیر فاسد او دا د سعد بن معاذ رضی الله عنه د تر زوی وو. نو سعد بن عباده ته ویل کذبت لعمر الله لنقتلنه، دروغ دی ویل قسم په الله چې خامخا به دغه سړی وژنو چې د نبی علیه السلام اهل متهم کړی دی او نبی علیه السلام ته ضرر رسوي. فانک منافق تجادل عن المنافقین، اے سعد بن عباده ته منافق دی، منافقانو دفاع کوي. عائشه وای فسار الحيان الاوس والخزرج، دواړه ډلې جګړې ته راپاڅېدي او د دې قصدې وکړ چې یو بل سره وجنګېږي، ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم علی المنبر، او نبی علیه السلام په منبر باندې ولاړ. دلته اوس وګوره، اسید بن حضیر رضی الله عنه په سعد بن عباده باندې د نفاق حکم ولګو، تکفیر یې ولوکو، حکم یې پې نازل کو او منافق یې ورته وویله، او د نبی علیه السلام په وړاندې نه شرایطو ته وکتل نه موانعو ته. نبی علیه الصلوۃ والسلام په منبر ولاړ دی او اسید بن حضیر ته ونه ویل ته څنګه تکفیر دی وکړ سعد بن عباده، سره دین چې سعد بن عباده دا کار ظاهر کې نفاق او کفر، خو مګر دوبره چې هغه باندې سب د قولی هغه حمیت او جذبه وپی، خو نبی علیه الصلوۃ والسلام د سعد بن عباده تکفیر ونک، ځکه چې نبی علیه السلام قاضی دی، حاکم دی، هغه د پردا ضروری ده چې هغه بوست تبین د شرایط او د موانع وکي، مخکې د دینه چې پای باندې حکم نازل کی، مخکې د دینه چې قاضی په چا باندې د کفر فتوا ولګي، مخکې دا غینه به څه کوي تبین د شرایط او د موانع وکي. که یو سړی قول مکفر وکي یا فعل مکفر وکي او قاضی ترا وستلی شي، نو قاضی پس د ثابتولو د دې تهمت نه هغه به څه کوي؟ بیا به د شرایطو د موانعو د تکفیر بحث به کوي، تفتیش او تلاش به کوي. ولې اسید بن حضیر دا کار وکړو؟ نه، معلوم شو چې موانع چې د مانع دي د عقوبت نه مانع دي، نه د تنزیل د حکم نه بالکفر، نه د تکفیر نه. خو تکفیر څوک کولی شي؟ نور احاد الناس چې کوم مؤهلین د تنزیل د حکم دپاره وي، د دې دپاره اهل وي، علم ورسره وي، علما وي، د چانې قول مکفر ولید یا فعل مکفر ولید یا اعتقاد مکفر څرګند شو چې ویلید چې واورید، نو دی کولی شي چې په هغې باندې فیصله د کفر وکړي ته کافر شوې. لیکن د دې په مقتضا به عمل نه کوي. بیا مقتضا یې څه ده؟ چې سر دې پرې کړي او مال ول غنیمت کړي. دا کار بیا د ده نه دی، دا کار د قاضي دی. او دا شروطو نه بحث کول او د موانعو نه بحث کول دا کار هم د قاضي دی، ځکه قاضي هغه څوک دی چې د ده په قول باندې وینې تویږي او د ده په قول باندې مالونه غنیمت کړي. دا درېیم دلیل و. څلورم دلیل حدیث د عدبان دی. عدبان وایي: وای اصابني فی بصری بعض الشیء، زما نظر کمزوری شو، فبعثت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم انی احب ان تاتینی فتصلی فی منزلی فاتخذه مصلا. نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وکړ: تراشی زما په کور کې په کمزې کې منځو کې ناغزه به زما مصلاکم د منځې به جوړ کما، نو نظر مې کم شوې ده او کله کله بارانونه راځي سلاونه راځي، نو پلان نشم جماعت ته نزلته په کور کې به اخزه کې منځ کوم چې کمزې را لته انتخاب کړی. نو نبی علیہ السلام راغې او بعض صحابه هم راغله. نو نبی علیہ السلام د ده عدبان کور ته ورنوتو، هغه وای عدبان وهو يصلي في منزلي واصحابه يتحدثون بينهم، نبی علیہ السلام زما په کور کې منځ کوو او خلکو په خپل مابین کې خبرې کولې. ثم اسندوا عظم ذلك وكبره الى مالك ابن دخشم، یعنی خلکو په خپل مابین کې خبرې کولې، مالک ابن دخشم بدی بیانوله او د خپل مابین کې ویل کچې ته نبی علیہ السلام دې ته خیره وي کې او تباشي نسونه بخي. نو نبی علیہ السلام چې منځ ختم کو، نو دې ته ویل چې تاسو ولې د هغه په باره کې دا خبرې کوئ؟ اولیس یشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله، هغه د دې گواهی نه کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قالوا انه يقول ذلك وما هو في قلبه، او فجبه خويه فزركي نشته. قال نبي عليه الصلاه والسلام ورتويل لا يشهد الله اله الا الله واني رسول الله فيدخل النار او تطعمه. ان يوصل چې گواهی وکي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او هغه د زړه نه ویلي وي، دا نو بیا هغه ورته نه داخليږي، ور هغه لره نه خوري. ګوري نبی رسول الله چې موږ کوو د صحابه په خپل مابین کې د دې مالک بن دخشم هغه نفاق د نفاق ذکر کوي. ګوره په داسې مجلس با برکته مجلس د نبی رسول الله حاضر شوی، دا په دې نه خوشاليږي راغلی نه دی په دې مجلس کې برخه وانه خسته. ګوره منافقینو سره کینی، منافقینو ته غوږونه ږدي، ټول مینه او محبت او دوستي د منافقانو سره ده، نو دا خبرې هغوی دلیل وګرځو د هغه د نفاق دپاره. نو شارحین د دې حدیث په توضیح کې وایي: انهم كانوا يتحدثون بينهم في شأن المنافقين واسندوا معظم حديثهم وجله الى مالك بن دخشم، اي اتهموه بالنفاق. يعني دي صحابو چې خپل مابین کې خبرې کولې، نو دا مالک بن دخشم په نفاق متهم کو. او دوی دلیل څه؟ دلیل په دې کې دوی سر څه قرائن، اقرائن څه؟ کسغو به للمنافقين، يعني وکي خود المنافقان او منافقان سره د مینې محبت اظهار کول. او دا مجلس چې د ډیر برکت او د ډیر خیر مجلس دی، د دین ورسته کېدل نبی علیہ السلام راغلی دی او دی ورته ناراضی، لکه نبی علیہ السلام د صحابه سره په دې خبره کې متفق نشه، بلکې نبی علیہ السلام د هغه په ایمان باندې باطنن تنسیس وکړو، تصریح وکړه او هغه د نفاق نه بری کو چې نه هغه د الله او د الله رسول سره مینه لري. پر روایت د بخاری کې به داسې دی: الا تراه قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله، تاسو نه وینئ دا مالک بن دخشم چې لا اله الا الله ویل دی او په دې سره د الله رضا د الله مختلف کوي؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مقام د قضا کې دی، حاکم دی، قاضی دی، هغه شرایطو ته ګوري، موانعو ته ګوري. د الله طرف نه ورته وحی وشو الله چې د لا اله الا الله ویل دی او د الله مخبت اراده کوي، د الله رضا په اراده کوي. لیکن صحابو ظاهر ته وکتل، قرائنو ته وکتل، بعضی ادله ته وکتل. امام نووي رحمه الله په شرح د دې حدیث کې وایي: وفيه ذكر من يتهم بريبه او نحوها للائمه وغيرهم ليتحرز منه. وي په دې حدیث کې دا مسله ده، ان ذکر د هغه چا چې هغه په یو شک باندې متهم شي، یا د شک په شان په نور، یعنی نفاق وغیرہ کفر. نو په دې حدیث کې ذکر کول د دغسې خلکو چې هغه متهم دي په شک سره یا په نفاق سره، چا ته ذکر شي؟ ائمه او ته، امامانو ته، مشرانو ته، حکامو ته، یا نورو ته، چې دې لپاره چې د هغې نه خلک ځان وساتي. نو ګوره صحابو څنګه په دې باندې د مجرد بعض قرائنو په لیدلو سره په ده باندې حکم د نفاق ولګو، او د نبی اسلام په وړاندې نه شرایطو ته وکتل نه موانعو ته، او نبی علیه الصلاة والسلام سره په دې حکم کې چې دی حکم بالنفاق وکړو په ده باندې په دې سره نبی اسلام موافق نه شو، ځکه د نبی اسلام سره دا خبره معلومه وه چې ده خو لا اله الا الله ویلي دي، او په دې سره د الله خوشحالول غواړي، د الله مخ اراده کول غواړي. لیکن په دې صحابه باندې حکم بالظاهر من نه کوي، په انکار د دې ونه کوي، او نه ورته دا ویل چې تاسو د لپاره تبین د شرایطو او د موانع او ضروري دي مخکې د تنزیل د دې حکم نه. نبی رسول الله دوی ته دا ونه ویل، او تاخیر د بیان د وخت ضرورت نه او د وخت د حاجت نه دا جایز نه دی چې تاخیر د بیان وشي. نو دینم دا معلومه شو چې موانع دا مانع د عقوبت نه دي نه د حکم نه. البته دا غاولنی فریق چې کوم ادله دي دا غینه جوابونه کوم چې هغه حدیث د ذات عنوات پیش کړو، نو په اړه کې خو صراحتا دا دي چې كانوا حديثي عهد بالكفر، ځکه صحابه كنا حديثي عهد بالكفر، مونږ تازه اسلام قبول کړو، ان جاهلان مونږ ته پته نه و، مونږ دا احکام باندې پوی نو، نو خو جاهلان او جهل دا وی مانع شد حکم نه، مانع شد تکفیر دا وی نه، او وی د چا په وړاندې د نبی علیہ السلام په وړاندې د قاضی حاکم په وړاندې، او صحابه چې دا وی تکفیر نه دی کړی ثابت نه دی، ان نبی علیہ السلام خو ځکه تکفیر نه دی کړی چې نبی اسلام خو قاضی او حاکم او هغه خو تبین د شروط کو د موانع کو، ک نبی علیہ السلام هغه ته کافر ویلی به خو تسرونه څټونه غوسه دی، او صحابو چې تکفیر نه دی کړی دغه ځای کې په دغه واقع کې د ذات عنوات په واقع کې نه دی کړی، څه معنی؟ یعنی داسې ذکر دی چې دوی تکفیر ونه کړ، خو فقط ذکر یې نه دی راغلی، یعنی صحابو د طرف نه د دې ذکر نشته چې دوی تکفیر کړی وي د دغه صحابو چې کوم دغه ویلي چې اجعل لنا ذات عنوات کما لهم ذات عنوات، او عدم ذکر د شی دلالت په عدم باندې نه کوي. نو صحابه که دلته چپ شوي دي، نو په نورو ځایونو کې په نورو واقعاتو کې په نورو قضایاو کې هلته حکم کړی دی. او د دوی دویم دلیل چې لکه قضیه د قدامه ابن مزون رضی الله عنه چې هغې شرابو ته حلال ویلي وو، تعویر یې کړی و، یو آیات د ده دپاره شبهه جوړه شوې وه، نو د ده خبره راغلله عمر رضی الله عنه ته، نو عمر رضی الله عنه حاکم و قاضي و، نو د شروط او موانعو نه بحث وکړو، نو چې ویلیدل چې دوی سره مانع شته دی چې تعویل دی، نو تعویل د دوی مانع شو د عقوبت نه او د حکم نه هم، یعنې د دوی د تکفیر نه مانع شو، د دوی د عقوبت نه هم په مجلس د قضا کې، او دا چې د خلکو نه رانقل نه دي، د نورو صحابو نه رانقل نه دي چې په دوی باندې د کفر فتوا ولګوله، دا رانقل نه دي. عدم ذکر دا دلیل د عدم نه دی، ځکه داسې حکمونه او تنزیل د حکم او د کفر نسبت یا تکفیر په نورو مواقعو کې او په نورو مناسباتو کې ثابت دی، کنه دلته که نه وي دلته که ذکر نه وي، نو عدم ذکر دلیل د عدم خو نه دی. او هغه بل روایت چې هغوی دلیل پیش کړی و، فریق اول د مکاني امتونو یو سړی چې ځان باندې پوه شو چې زه مرم، نو خپلوانو ته یې ویل، خپلو ورثو ته یې ویل چې ما به وسوځوي او زما یره به خوره کوي په بحر او په وچه باندې، که الله په ما قادر شو نو ما له به سخت عذاب راکړي. نو دغه حدیث دی جاهل او د جهل د وجې نه انکار وکړ د الله د قدرت نه، وایي جهل مانع شو د ده دپاره هم د حکم نه او هم د قوت نه. نو ګورې اول جواب دا دی چې دی د الله د قدرت نه منکر نه دی، قدرت خو د الله مني، ځکه په دې خو مقیر دی، په دې خو اقرار کوونکی دی چې قیامت به راځي، ورځ د قیامت به راځي، بیا به الله پاک خلق ژوندي کوي. خو د قدرت کې یو خاصه جزئیه چې هغه د دې قدرت دومره فراخېدل او دومره توسع او توسیع ورکول دي قدرت ته چې انسان ایره شي او بیا د ایره داسې خوره وره په دنیا خوره شي، نو دا به هم راغونډولی شي الله پاک. یعنی په دې د قدرت دغې توسع ته اصلي قدرت نه هم منکر نه و، خو د قدرت یو جزئي نه او د دې خاص قدرت دې کې شک شو. او دا داسې مسائل دي چې دا مسائل غامزه او خفیه دي، او په مسائل غامزه او په مسائل خفیه و کې لابدي ده د ازالې د ټولو شبهاتو نه، او موانع په دې مسائل خفیه و کې مانع د حکم نه هم دي او موانع د عقوبت نم دی. یوازې د عقوبت نه بلکې معنا د حکم نم جوړی یا معنا د عقوبت نم جوړی. او په دې مسله کې د نجدیه علما او د نجد د علما او اقوال شدی په دې مسله کې اغم اغم پکې مختلف دي. په دې مسله کې د نجد د علما او اقوال مختلف راغلي دي، چا جهل معنا دی د حکم نه او که د عقوبت نه. نو شیخ عبد الله ابن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، عبد الله چې د محمد بن عبد الوهاب زوی دی، هغه ویل دي چې جهل معنا دی د حکم او د عقوبت دواړو نه، لکه الدرر السنیه لسم مجلد 291 او 230 کې ویل دي. او بل طرف ته لجنه دائمه کوم چې د سعودي حکومت د علماو لجنه ده، هغه وای چې جهل مانع دی د عقوبت نه فقط او جهل مانع د حکم نه دی د تکفیر نه مانع نه دی لجنه وای كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طول هغه خلق چې زمونږ د پیغمبر په رسالت ایمان دی او پیغمبر چې په کوم شریعت باندې راته کړی پاغي ایمانی خو دغه سړی اذا سجد بعد ذلك لغير الله دا چې به سجده وکړي غیر الله ته من ولي وصاحب قبر او شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده ويش سجده غير الله تا أكا ولي تاكلي كقبر ولا تاكلي كدترقو مرشدين تاكلي پيران تاكلي مددد السجده لقول غير الله تا بدي وجبان ده مرتد شو ده إسلامنا وده ده الله سره مشرك شو دا الله سره په عبادت کې بل څوک شریک لو اگر کده شهادتونه باندې نو تقی اگر کده کلمه وای په وخت د سجود کې د چا سجده کوي ورو کده وخت د کلمه وای ځکه د په دسه سره تاسو کو چې د قول دا لا اله الا الله دا شهادت ماتي چاغه سجده د غیر الله ته لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبه لكن كلا كلا ده معذور وي لجهل د وجنا دته بس ځان شي ورکل کېدله تر څو پوری حتى يعلم وتقام عليه الحجه تر دې چې دته علم حاصل کړی شي او د باندې حجت قائم شي ويمهل ثلاثه ايام اعذارا اليه او درې ورځې په دته مهلت ورکړی شي ولي ليراجع نفسه عسى يتوب شاید چې توبه وباسي نو درې ورځې مهلت ورکو فان اصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه كذا دين رستم بيا دي پا دي غير الله تا پا سجده كولو باندي مصر فاتشو او امدسي تنگ فاتشو نبي با وجلشي دي ارتداد دا وجه نزك نبي صلى الله عليه وسلم ويصوتي دين بدل كي وي وجنه امام بخاري دا حديث روايت كل دي فاقتل صحيح كي دي ابن عباس رضي الله عنهمانا نبي واي واي فال بيان ويقامة الحجة دا بيان والدي سريتا او پاغي باندي اقامة دا حجت للإعذار إليه قبل انزال العقوبة به لا ليسمى كافرا دا بيان او اقامة دا حجت دا دي دا فارده شي دا معذور وغن لشي مخي دا سزا ورکولو ندتا دا معذور وغن لشي ند دي وجينا چه دا نامدار شي پو كافر سرا پس دا بيان يعني دا دي دا پارا ندتا شي پس دا بيان ندتا كافر ويل شي زكا فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله زكا ديخو پاغ سجد باني كافر شو دغه مخینا کافر دی یو پس سجده کافر شو دا بیان او اقامت د حجت چورته کیږي نو دا دې د فاره چې دې د سزا نه بچي او د عذر قبول شي د دې وجه نه چې پس د بیان او پس د حجت قائمیدونه د تکافیر ویل شي کافر خو مخکیم دی نو دا خو پاغه کی کافر شي د سجده غیر الله ته وشو من سجود لغیر الله او نذره قربتا او ذبحه شاتا مثلا لغیر الله یای پر د ګډ چیلې لال کل دی غیر الله ته یای بل نظر کړی دی غیر الله ته دغه په دې وجه کافر دی وقد الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار أو كتاب الله والسنة رسول فدي دلات كي تسوك ملشي فالشرك باني نعغت بخشش نشكي ده أو أبامي شوي فور كي ذكر الله فرمي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله الشرك نبخي ده شرك مخطط نور تون قناهون ده چي دي أغبخي بل آيات كي الله وي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون مشركان ده فرد جائز ندي چي الله جمعتونه جوړ کی دوی خپل ځانونه باندې د کفر گواہی کوي دوی عملونه تبادی دوی په ور کې به همیشه وي فتاوى اللجنه دائمه اولنې مجلد 304 درس او 315 صفحه او په دې لجنه کې عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز ابن باز مفتي راجح په دې قولانو کې اوس د چا قول دی راجح قول ما تم دامه لويږي چې جهل مانع ده د عقوبت نه مانع نه ده د حکم نه معنی عنه ده تکفیر خب دی که بیا یو درهم قول ما اختیار که او آقا دا چی جهل خو معنی ده ده عقوبت نه معنی ده حکم نه نده خو حکم با چوک لگی او حکم با کل لگول کی نو بیا دا جمهور علماء وی چه حکم با آقا وقتی لگول کی چی تبین وشی ده شرایط و ده موانع و دا حکم عام ده هم قاضی لرا و هم غیر قاضی لرا لیکن ده دلائل و پرانا که ما تا ده بهتر کاری چی جهل مانع ده ده عقوبت نا مانع ده حکم نا و ده تکفیر نا مانع نده او ده حکم چه چوک لگئی نو قاضیم لگئی و غیر قاضی هم لگئی چه کلا اهل وی و عالم وی و پوه وی خود شرایط او ده موانع و تبین او بحث او تاغی تفتیش و تلاش کول ده وظیفه ده قاضی ده ده نور و خلق و نده او د دې قول د لپاره مراجعه څه ده او مراجعه ولداره ده چې کوم د معاذ رضی الله عنه واقع هم په دې باندې دلالت کوي معاذ رضی الله عنه به د نبی اسلام سره د شپې مونږ کوو د ماخستان د نبی اسلام مونږ خو به نا وخت بیا خپل قوم ته راغې، نو خپل قوم ته به بی معظمه امامت ورکو. نو اوږدو اوږدو سورتونه به لوستل، سورې بقره او داسې نور. نو یو سړی د مونځ نه ووتلو، ځکه د ورځې په پټو کې ځان ستړی کړی و، نو د مونځ نه ووتلو ځان له خفیف غوندې مونځ وکړو، او یعنی په صلی صلات خفیفتا ځان له چې سپک غوندې مونځ وکړو، سپکې مونځ وکړو او لاړ. دا خبره معاذ رضی الله ته ورسېدله. معاذ رضی الله وایي انه منافق. دا حدیث امام بخاری راوستلی دی په باب د من لم یرا اکفار من قال ذلك متاولا او جاهلا. او نمبر د حدیث دی 6006. نو دلته معاذ رضی الله قول ته وګوره، دی وایي انه منافق. شروط تبین نه دی کړی، بحث او تلاشی د شروطو نه دی کړی، د موانعو نه دی کړی، ځکه تبین د شروطو د موانعو دا وظیفه د قاضی ده، دا د حاکم وظیفه ده، دا د هر سړي نه ده، دا د هر عالم نه ده، دا د هغه چا وظیفه ده چې څوک سزا ورکوي. نو که چېرته قاضي ته سړی راوستلی شو او هغه متهم و په کفر باندې، نو هغه پس د ثابتولو د دې دعوا نه هغه به شرایطو ته ګوري، چې وګوري چې د دې نه یو قول مکفر شوی دی، د یو سړي نه قول مکفر شوی دی، یا فعل مکفر شوی دی، یا اعتقادي مکفر دی. نو بیا به ګوري چې ښا دې کې شرایط د کفر موجود دي که نه، موانع مرتفع دي که نه، موجود دي. نو قاضي به د دې تفتیش کوي، د دې تلاش به کوي. او کومه چې په حدیثو کې منع راغل ده د تکفیر نه، یا وعیدونه راغل دي په تکفیر باندې، نو هغه خو هغه تکفیر دی چې کله بې موجب وي، بې سبب وي، سبب شرعي ونه لري، او چې کله سبب شرعي موجود وي. مثلا یو سړی دی چې هغې قول مکفر ته صادر شو، یا فعل مکفر ته صادر شو، یا اعتقاد مکفر ته صادر شو، نو په هغې باندې به خامخا مونږ حکم لګوو او وایو به چې دا کافر دی. ولې کافر دی؟ ځکه کفري وینا یې وکړه، ځکه کفري عمل یې وکړو، ځکه چې داسې کفري عقیده ساتي. او په دې کې زمونږ د فارس شروط او د موانع او تبیین او بحث او وضاحت ته ضرورت نشته دی. په دې کې ضرورت حاکم او قاضي ته دی. قاضي ته دا ضروري دي چې هغه به د شروط او د موانع تبیین کوي، وضاحت به کوي، بحث او تلاش به کوي. نو پس د شرایطو ته د کتلو نه او پس د موانعو ته د کتلو نه قاضي به فیصله کوي او بیا به سزا ورکوي. ځکه موانع چې دي دا مانع د معاقبت نه دي، دا موانع د حکم نه دي. اوس یو سوال دا دی، ښه چې داسې کار شو نو دا خو به تکفیر ډیر شي، نو بیا خو به ټول خلک کافر شي؟ نه نه، چې کله داسې کار شو نو تکفیر به کم شي. ولې؟ ځکه خلک به ځان ساتي د اقوال مکفرونه، د افعال مکفرونه، او د اعتقادات مکفرونه به ځان ساتي. خلک به بیا ارتکاب د دې مکفراتو نه کوي. نو چې د دې مکفراتو ارتکاب څوک نه کوي، نو تکفیر بیا څه کوي؟ ډیریږي. او که د دې مکفراتو په حق کې تهاون وشي، په دې کې سستي وشي، تسامح وشي، په دې کې تغامز وشي، او د دې مکفراتو شان سپک وګڼل شي، نو خلکو خو عادت هم دا دی چې د دې کفریاتو خوا شعبه سریږي، خامخا به پکې واقع کیږي. بیا او په اوس زمانه کې چې جهل پکې ډېر دی، او معروف منکر ګرځېدل دی، او منکر معروف ګرځېدل دی، صلاح ته فساد ویل کیږي، فساد ته اصلاح ویل کیږي، جهاد ته دهشتګردي ویل کیږي، او دهشتګردۍ ته اصلاح ویل کیږي. نو په داسې وخت کې خو بیا خامخا دا موقف اختیارول پکار دي چې د چا نه هم قول مکفر یا فعل مکفر یا اعتقاد مکفر وشي، نو مونږ ورته وایو چې ته کافر شي په دې وجه باندې. خو د دې حکم مطابق مونږ د ده سره معامله نشو کولی چې د ده نه څټ پرې کړو، د ده مال واخلو. دا کار د قاضي او د حاکم دی، دا د شرعي ادارې کار دی، دا د قضا کار دی. ځکه د قاضي په وینا سره سټونه پرې کیږي او وینې تویږي. نو قاضي به بحث کوي، تفتیش او تلاش به کوي د شرایطو او د موانعو نه. ان شاء الله ما ته دا نظر راجح کاری، او په دې باندې راته دغه ګڼ دلایل موجود، نو د دې وجه نه مې دا نظر اختیار کړی دی. ولی که څوک مونږ ته د دې په الټا، د دې برعکس مونږ ته قناعت راکړي، ان شاء الله مونږ قناعت قبلونکي یو، او مونږ ان شاء الله دلیل قبلونکي یو. د دلیل نه یو انچ وړاندې نشو تللی، مونږ دایر یو د دلیل سره وجودن و عدمن. الله رب العالمین دې مونږ ته حق وښي، او د حق اتباع دې مونږ ته الله نصیب کړي. الله دې مونږ په شرورو او په فسادونو او نفاقونو او کفرونو باندې پوه کړي، او الله دې ته وساتي. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.